ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखीय बृहदारण्योपनिषद द्वितीय अध्याय के प्रथम ब्राह्मण के ऊपर विचार चल रहा है, उसके प्रथम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा है, पंचदश कंडिका के ऊपर, जिसमें गार्ग का अजात शत्रु का एक सुषुप्त पुरुष के पास जाना और वहां जाकर के संबोधन करना, बृहन पांडरवास मान इत्यादि के द्वारा संबोधन करना, किंतु उसको जगना नहीं जगता है। उस बार पाणी पेषण के द्वारा पुरुष जगता है, तो उसमें भूखता कौन है, माने यहां पर गार्ग का अभिमत प्राण है, ब्रह्म शब्द का अर्थ प्राण है, सुषुप्त पुरुष को प्राण समझता है और काशीराज के मत में आत्मा है, प्राण नहीं है, भूखता प्राण जड़ है उनके मत में, सही विचार चल रहा है, प्राण अभोक्ता है अथवा आत्मा अभोक्ता है, कौन है अभोक्ता, उस शब्द को नहीं सुनने वाला कौन है। आगे पूर्वादि बोलता है, यद्यपि जागृते भूत्वा सुप्ते पुरुषे विवेकार्थम तयोर उपगति ही। जागृत में क्यों नहीं होता, एक प्रश्न था, जागृत में दोनों जब यहां मौजूद हैं, काशीराज के अभिमत आत्मा भी यहां है और गार्गी का अभिमत प्राण भी, तो यहां छोड़ करके सुसुप्त क्यों गया, यह पर विचार क्यों नहीं किया, तो यहां पर छानबीन करना मुश्किल था, इसलिए वहां गए, एक बोला था भाष्यकार ये सिद्ध किया था, यहां पर निश्चय करना मुश्किल, क्यों इंद्रियां यह काम कर रही थी और कौन भोक्ता बना हुआ पता नहीं लगता था, वहां जाने पर केवल दो ही व्यक्ति खड़े दिखाई पड़ते हैं, प्राण और आत्मा दो ही दिखाई पड़ते हैं, इंद्रिया आदि नहीं है वहां, क्यों प्रारब्ध भोग समाप्त हो गया उस दिन का होने के कारण, आत्मा प्रवास को चला गया, अपने स्थान छोड़कर जागृत को छोड़कर के सुषुप्त में चला गया है, प्रवास चला गया है, उस स्थिति में इंद्रिया उदास हो जाती है, उदास होने के बाद वो जीवात्मा के साथ ही जाकर के मुख्य आत्मा में लीन हो जाती है, उसका इंद्रिया भी अधिष्ठात्र देवता के सहित स्थिति है, जहां जीवात्मा लीन हो रखा है वहीं पर वो भी लीन हो रखी है, इसलिए वहां पर विवेक सुकर था सुषुप्ति में, द्वी वहां दिखाई पड़ते प्राण और आत्मा, यही कारण बताया था। आगे पूर्वादि की शंका है, फिर एक शंका आ जाती है, यद्यपि जागृतम हित्वा सुप्ते पुरुषे विवेकार्थम तयोरुपगति, यद्यपि जागृत अवस्था को छोड़ करके वहां पर विवेचन नहीं किया, उसको छोड़कर सुप्त पुरुष के पास जाकर विवेक के लिए कौन यहां पर भोगता है, विवेचन पृथकता के लिए, तयोरुपगति तय बने गार्ग काशी हो, गार्ग और काशीराज दोनों का उपगमन हुआ, उपगमन उपगति एक ही चीज है, गम धातु से तीन प्रत्यय करें तो गति बनता है और ल्यूट करेंगे तो गमन बनता है, भाव में है तो उपगति माने गमन, उपगमन हुआ है यही है, तत्र सुसुप्ति में, तत्र माने सुसुप्ति ऐसा कहा है, तयोर उपगति में दस की टिप्पणी है, हाँ उचित माने यहां पर उचित माने उसके पहले विवेकार्थम उचित तयोर उपगति, विवेक के लिए उचित है वहां जाना, तो उन्हों दोनों को सुषुप्त में जाना अविष्ट है, तत्र जब मतलब सुषुप्त अवस्था में भोक्ता एव संबोधित स्वनाम स्वनाम अभी तत्शब्दम श्रोष्यति न अचेतना, वहां जो भोक्ता होगा अपने नाम के द्वारा संबोधन करने पर वही उस शब्द को सुनेगा, संबोधन करने पर उस नाम को सुनेगा, भोक्ता ही सुनेगा, अचेतन सुन नहीं सकता, ये ठीक है बात, माने वह प्राण सुन नहीं पाया ऐसा लग रहा है, चैतन्य सुना प्राण जब नहीं सुना ऐसा लगा आपके कथन से, किंतु तथापि फिर भी न इष्ट विवेक सिद्धिर गार्ग काश्य अविष्ट आत्मनोर उत्थिति संशया, फिर भी पृथकता सिद्धि नहीं हो रही, अभी गार्ग और काशीराज की जो इष्ट आत्मा है, गार्ग का इष्ट आत्मा है प्राण ब्रह्म प्राण है, काशीराज का इष्ट है कौन ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म है, ये दोनों जो है ये दोनों आत्माओं का उत्थिति संशय है। निर्विशेष ब्रह्म है तो भोक्ता कैसे बनेगा? निर्विशेष नहीं, निर्विशेष सविशेष से है, निर्विशेष से लीन हो रखा है, प्राज्ञा है वो ऐसा है। तो फिर भी पूर्वाभि बोल रहा है न्यस्त विवेक सिद्धि, दोनों के विवेक में सिद्धि इष्ट सिद्धि नहीं होगी। माने गार्गे के अभिमत है प्राण को भोक्ता सिद्ध करना चाह रहे हो और काशीराज चाहते हैं आत्मा को भोक्ता सिद्ध करना चाहते हैं, स्थिति है सुषुप्ति का भोग लेने वाला आत्मा है ये सिद्ध करना चाहते हैं, नहीं होते क्यों? अभी ये दोनों को जो अविष्ट आत्मा है, भिन्न भिन्न आत्मा है दोनों का, एक प्राण है एक आत्मा है, वो दोनों का उत्थिति संशय, उठने में संशय, कौन वहां जगता है, जगता कौन है वह? चलो शब्द तो नहीं सुना, प्राण ने मान लिया, किंतु उठता कौन है? वो जो संबोधन का नाम सुनने पर जगा कौन, इसमें संशय है। प्राण जगा कि आत्मा जगा, कौन जगा? ये पूर्वादि की शंका है, इति शंका थे, ऐसी शंका होती है। कहा टिप्पणी 16-17 दो टिप्पणियां हैं। 16 में कहा पुंसा साक्षित्व में व प्राणस्य साक्षित्व में भी इति आकार इष्ट विवेक यही है। दोनों की स्थिति क्या है? राजा के मत में पुरुष माने आत्मा ही वहां साक्षी है और प्राण साक्ष्य है, यही है। पुंस साक्षित्व में व पुरुष में साक्षित्व ही है आत्मा में, और प्राण से साक्षित्व में व प्राण विषय है, दृष्टा दृश्य में है दोनों, ये सिद्ध हो जाता है। फिर भी ये आकार इष्ट सिद्ध विवेक फिर भी नहीं हो पाता, विवेक हो जाता है फिर भी उत्थिति संशया, और विवेक सिद्धि के उत्थान में संशय है, कौन उठता है वहां सुषुप्ति से, उठता कौन है? प्राण उठता है कि आत्मा उठता है, ये संशय है। 17 की टिप्पणी में कहा उगता आत्मनो वाह, माने ये दोनों में से आत्मा, इनके जो अभिष्ट आत्मा है दोनों, प्राण और आत्मा दोनों, इनमें से कौन उठता है, इसमें संशय है। ये शंका हो गई तो उत्तर दे, यही पूर्वादि यही शंका उठाते भाष्य में, भाष्य में शंका है ननो सुप्ते भी पुरुषे, जो सुप्त पुरुष है सोया हुआ पुरुष, उसमें भी पुरुष माने शरीर है, सोया हुआ शरीर है इसमें, विशिष्ट नामवीर आमंत्रित, जो विशिष्ट नाम बृहन पांडरवास इत्यादि विशेष नाम है, सोमो राजा इत्यादि नाम दिया गया है, सोम राजा आमंत्रित हो, भोक्ता ही प्रतिवर्षित है, वो शब्द को कौन ग्रहण करेगा? भोक्ता ही ग्रहण करेगा, भोक्ता एवं प्रतिपक्षित न अभोक्ता, अभोक्ता उसको जान पाए शब्द को ग्रहण नहीं कर सकता, भोक्ता ही ग्रहण करेगा, पूर्वाधिकार है, भोक्ता जो होगा वही ग्रहण करेगा, ठीक है न अभोक्ता। भोक्ता एवं प्रतिष्ठित वाले सात की टिप्पणी कहा राज्याभिमत, जो राजा का अभिमत है, राजा का जो अभिमत है कौन? आत्मा, वही शब्द सुनने वाला वही होगा। और आठ में कहा गार्ग्याभिमत प्राण है, वो अभोक्ता है, ये सिद्ध हो जाता है सब संबोधन करने पर। नैव निर्णय स्यात्, उसका निर्णय नहीं हो पा रहा है, राजा वाला है कि ये शब्द सुनने वाला कौन है, कौन है वह भोक्ता, कौन है वहां, ये निर्णय नहीं हो पाता, ये शंका आ गई। सिद्धांत का न कहते निर्धारित विशेषत्वाद गार्ग्य अभिप्रेत, गार्ग्य का जो अविष्ट ब्रह्म है प्राण, वो निर्धारित विशेष है, जिसका निर्धारण हो चुका है, जिसके विशेषण बहुत सारे विशेषण लगा चुके हैं, वो निर्धारित है प्राण, प्राण का निर्धारण पहले हो चुका है। सिद्धांत क्या है? निर्धारित विशेषत्वाद गार्ग्य अभिप्रेत, गार्ग्य को जो अविष्ट है ब्रह्म, प्राण को ब्रह्म मानता है वो निर्धारित विशेष वाला, जिसका विशेषता के निर्धारित हो चुका है, निश्चय हो चुका है। कहा कैसे? वही कहते हैं यो ही सत्य न छन्न, ऐसा आया नाम रूपे सत्यम तेन ताभ्याम, ऐसा छन्न आया था प्रथम अध्याय के षष्ठ ब्राह्मण में, सत्य न छन्न नाम रूप के द्वारा, अच्छा नाम रूप माने नाम रूप से युक्त तो स्थूल शरीर है, उससे ढका हुआ है, प्राण के बारे में ऐसा कहा गया था, आच्छादित है, वहीं तक सामान्य जन की बुद्धि नहीं पहुंचती है, तो वो आत्मतत्व तो उससे भी सूक्ष्म है, कैसे पहुंचेगी, ये कहने के लिए बताया था वहां, प्राण तक भी माने उपासना करके हिरण्यगर्भ भाव में पहुंचना भी मुश्किल है, क्यों? नाम रूप से आच्छादित हो, मानिए थूल शरीर से आच्छादित है, यही बुद्धि रहती है, इसी में व्यवहार होता है, ऐसे बातें वहां कही थी पूर्व में, माने प्रथम अध्याय के ष्ठ ब्राह्मण बातें बताई थी। उसका प्राण के बारे में विशेषता निर्धारित है कहां कहां पे इस एक जगह दिया, यो ही सत्य रथन्ना, जो प्राण है सत्य से ढका है ऐसा कहा था। दो तीन की टिप्पणी में बताते हैं इस बात को। दो में कहा गार्ग्या विभक्त प्राण प्राण आत्मा, जो प्राण कौन गार्ग्या विभक्त प्राण आत्मा है वो उसका निर्धारित हो चुका है सत्य के द्वारा ढका, सत्य माने हुआ नाम रूप, नाम रूप से विशेष है शरीर थोल शरीर उससे अच्छा जीता है, यही कहना है। ये दो नंबर भी बताया। और तीन में कहते सत्य न कहा नाम रूप अपर पर्याय ना विरात्मक स्थूल देहेना, वहां सत्य शब्द का अर्थ नाम रूप का जो अपर पर्याय है विराट रूप स्थूल शरीर, नाम रूप के पुंज आए इसके द्वारा आच्छादित है ये कहा था। और प्राण आत्मा अमृता कहा था उसको, उस प्राण को अमृत कहा था माने मोक्ष के पहले पहले तक अविनाशी है वो, वहां अमृता में आंग लगा कर कहा था, आंग का अर्थ कब तक माने मोक्ष से पहले पहले तक, आंग वहां अभिविधि में मर्यादा में आंग, मोक्ष काल में वो नहीं रहेगा, मोक्ष से पहले पहले तक उसे विनाश नहीं होता, थूल शरीर जैसा बार बार विनाश नहीं होता, इसलिए अमृत शब्द से कहा गया था। ये चार की तीन की टिप्पणी है ना, नहीं चार में कहा आमोक्ष अनाशी या आंग लगा आमोक्ष अनाशी, आंग जो है मर्यादा में है, मोक्ष के पहले पहले तक अनाशी है वो, मोक्ष काल में तो विनाशी है वो, मोक्ष से पहले पहले तक रहता है, जो आमोक्ष में आंग जो लगा दिया त्रिपुर कहा मर्यादा में मोक्ष के पहले पहले तो अविनाशी है, इसलिए अमृत शब्द से कहा था। यो ही सत्य रसन्न प्राण आत्मा अमृतो बागादिशो अनस्तवितो निम्लो तत्सु कहा, बागादि के अस्त होने पर भी उसको अस्त नहीं होता कहा था, सैसा अनस्तविता देवता, ये भी वही माने इसमें कहा था प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण कहा था, पंचम ब्राह्मण के बाईसवें कंडिका में कहा था अनस्तवितो देवता सैसा अनस्तविता देवता कहा था, माने इसका कभी अस्त होता नहीं है, जैसे बागादि इंद्रियों का अस्त होता है स्वाप में चले जाते हैं इसका नहीं होता। बागादिशु निम्लो चत्सु अनस्तवित, बागादि के अस्त होने पर भी अस्त नहीं होता ऐसा कहा था। ये प्राण के विशेषण लगाए निर्धारित विशेष है प्राण के विशेष, यही सिद्धांत बोल रहे हैं। यश आप सरिगम पांडरवासा यश असपत्नात् असपत्नात् ब्रियं यश सोमो राजा षोड सकल इत्यादि, और यश आप शरीरम भौतिक शरीर का जल है, यश आप शरीरम असौ ज्योति रूपम असौ चंद्र कहा था, इस अध्यात्म प्राण के शरीर जल है भौतिक जल है, यह अध्यात्म प्राण और जल है शरीर, और अधिदेव क्या है तो चंद्र से कहा था, चंद्रमा जो देवता है वो देवता रूप में है, तो यही कहा यश आप शरीर जिस प्राण के विषय में ये निर्धारित हुआ है आप शरीरम जल शरीर है पांडरवास और वस्त्र सफेद वस्त्र है जिसका जल का स्वच्छ रूप होता है पांडरवासा यस्त असवत्तात्व, जिसका कोई प्रतिपक्षी न होने से कोई विरोधी नहीं, जिसका प्राण का विरोधी कोई भी नहीं न होने से बृहन महान है ऐसा कहा था उसको, बृहन पांडरवास बृहन इत्यादि का बृहन पांडरवास बृहन मान महान, यस्त सोमो राजा जिसको सोम शब्द से कहा, सोम माने चंद्र ही होता है और राजा बोला था बड़ा है श्रेष्ठ है इंद्रियों में सबसे बड़ा है राजा इत्यादि कहा था। टिप्पणियां हैं यश आप में तीन की छह की टिप्पणियां ना, छह में कहते हैं ननु अनस्तमितत्व काश्यस्ते आत्मनिपति अक्षतम, जो अनस्तमिता देवता का ना उस काशीराज का जो अविष्ट आत्मा वो जो अनस्तमित है वो उसका कहां अस्त होता है, और उनको भी यही है ये पूर्वादि की संज्ञा ननु अनस्तमितत्व काश्य इष्टे आत्मा आत्मनि अपनी अक्षतम, उस आत्मा में अक्षत है अनस्तत्व इति आसंज्ञा विशेषणांतरमाह, अन्य विशेषण देते हैं अनस्तमिता के आगे क्या विशेषण दिया यश आप शरीरम, काश्य का विमत आत्मा का जल शरीर नहीं है, इसके जो प्राण का है जल शरीर वाला है भौतिक शरीर जल है इसका, और अधिष्ठात्मिक देवता इसका जो अध्यात्म देवता क्या है चंद्रमा है जी, काशीराज का अविष्ट नहीं हो ऐसा ऐसे आप पांडरवास यश अशपत्नाथ, इसमें सात की टिप्पणी करते अशपत माने क्या है प्रतिपक्षी अभावात, कोई शत्रु नहीं है इसका ये प्राण का, इसलिए क्या है बृहन शत्रु का अभाव होने से महान कहा बृहन शब्द आया बृहन ऐसा कहा। आठ में कहते हैं महान, ग्रहण का अर्थ महान, ये उसका विशेषण दिया ऐसा। और सोमह राजा, ऐसा भी उसका विशेषण प्राण का है। और छांदोग्य में जो सत्यकाम विद्या है वहां पर षोड़श कला की, षोड़श कला की चर्चा हुई है, माने चार कला इसके वृषभ के द्वारा दिया जाता है। चार कला अग्नि के द्वारा वर्णन होगा ब्रह्म के चार पाद, और चार पाद का वर्णन हंस से होगा, और चार पाद का बदगु से होगा, क्योंकि सोलह कला वाला है ब्रह्मा, माने ये सविशेष ब्रह्म की चर्चा की वहां उपासना के लिए। ये बात को षोड़श कला देखना, छांदोग्य देखना, जिसके प्राण के विषय में षोड़श कला कहा, प्राण माने समष्टि प्राण के लिए षोड़श कला कहा, यही है षोड़श कला। नव की टिप्पणी है ना, षोड़श कला कहते हैं। ताश्च कला, वो कलाओं की चर्चा कहां हो गए, कहते हैं छांदोग्य चतुर्थाध्याय, छांदोग्य के चतुर्थाध्याय में, छांदोग्य पुरुष चतुर्थाध्याय में वो कला सत्यकाम विद्यायां उक्ता, जावाल सत्यकाम जो उपासना है विद्या है उसमें कहा है, कलाओं की चर्चा वहां है। तथा युवा कैसे कहा, कहते प्राचीति कला प्रतीचि दक्षिणी उदीचि, ये एक वृषभ के द्वारा उपदिष्ट है चार कला, पूर्व दिशा कला है, एक ब्रह्म का एक पाद है, एक अंश है, चतुर्थांश है, और पश्चिम दिशा एक पाद है, उत्तर दिशा एक पाद है, दक्षिण एक पाद है, ये वृषभ ने उपदेश किया ऐसा। उसके आगे अग्नि, शाम को अग्नि जलाते हैं रास्ते में वापस की समय में, अग्नि के द्वारा उपदिष्ट होता है चार कला, उसको कहते हैं आगे पृथ्वी कला अंतरिक्षम देहु समुद्र, ये अग्नि के द्वारा उपदिष्ट होता है ये पृथ्वी, ब्रह्म का एक कला है, एक पाद है, और अंतरिक्ष एक पाद है, और देहु एक पाद है, स्वर्गलोक और समुद्र एक पाद है, ऐसा अग्नि ने बताया। और तीसरे रात्रि में जहां होते हैं वहां हंस ने बताया, क्या बताया, अग्नि कला सूर्य कला चंद्र कला विद्युत कला, यह है विचार कला की चर्चा हंस ने बताया, ऐसी हंस ने बताया यही है। और चतुर्थ में क्या है कि मधुगु पक्षी ने बताया है, उनको जलतर पक्षी मधुगु, उस पक्षी ने उस रूप में बताया, यही है प्राण कला चक्षु कला श्रोत्र कला मन कला, यही है मिलकर के सोलह कला हो जाते हैं, चार है, चार ने उपदेश दिया, चार चार करके कहा सोलह हो जाता है, माने ये हिरण्य गर्भ के बारे में बताया है उपासना के लिए है, ये कहा ये बताना चाहिए। ऋषभादि उपशिष्टा ग्राह्य, ऋषभादि के द्वारा उपदिष्ट कला ये जो सोलह कला है वहां उत्साह छांदोग्य से समझना चाहिए, सोलह कला छांदोग्य चतुर्थ अध्याय में सत्यकाम जावाल विद्या है वहां समझना चाहिए, ये बता दें। आगे षोड़श कला के आगे भाषण होता है स्व व्यापार आरूढ़, अपने व्यापार में आरूढ़ है प्राण, सुषुप्त अवस्था में भी अपने व्यापार में आरूढ़ है, उच्छ्वास निश्वास क्रिया चल रही है, अपने व्यापार में आरूढ़ है, इंद्रिया तो सो गई है किंतु वो अपने व्यापार में आरूढ़ है। यथा निर्यात, जैसे ये जाना गया प्राण के बारे में, एवं अनस्तमित स्वभाव आस्ते, जैसे जाना वैसे अनस्तमित स्वभाव वाला है, कभी भी अस्त नहीं होता, ऐसा स्वभाव वाला रहता है प्राण, ऐसा जाना है इसको। इसलिए न तो अन्य कस्यचित व्यापार तस्मिन काले गार्ग्य लंपे थे तद विरोधी, प्राण के विरोधी व्यापार वाला उस काल में सुषुप्ति काल में गार्ग के द्वारा अन्य किसी को भी अन्य व्यापार वाला नहीं माना जाता, गार्ग उसी को व्यापार वाला मानता है, किसको प्राण, उस सुषुप्ति काल में यही कहा। न तो अन्य से कस्यचित व्यापार तस्मिन काले, सुषुप्ति काले अन्य किसी का व्यापार, किसी का भी व्यापार गार्ग्य के मत में गार्ग्य अद्वैत तद विरोधी, प्राण के व्यापार से जो विरोधी व्यापार वाला कोई व्यापार गार्ग्य के मत में वहां नहीं है उस काल में सुषुप्ति काल, ये सिद्धांत बहुत है। दस ग्यारह बारह की टिप्पणियां हैं, दस में कहते हैं प्राण भिन्न से, प्राण से जो भिन्न होगा अन्य, अन्य में प्राण भिन्न के व्यापार वहां नहीं माता गार्ग्य, यही कहा। ग्यारह में कहा स्वाभि तस्मिन काले में सुषुप्ति काल में, सुषुप्ति में, बारह में कहा प्राण विरोधी ने इत्यर्थ, हाँ तद विरोधी माने प्राण विरोधी व्यापार वहां गार्ग्य की मत में नहीं है। तस्मात भाष्य में कहा स्वनाम भीर आमंत्रित न प्रतिबुद्धव्यम, अपने नाम के द्वारा आमंत्रित करने पर उसको जगना चाहिए सुषुप्ति में, जब नाम लिया तो जगा नहीं, प्रतिबोधम यदि चेतन होता तो भोक्ता होता तो जगना चाहिए था। प्रतिबोधव्यम तेन माने प्राण है ना, उस प्राण के द्वारा जगना चाहिए था उस काल में, किंतु न च प्रत्यबुद्धता, वो जगा तो नहीं। इसका मतलब वो अभोक्ता है, अनात्मा है, चित्त होता है। अपना नाम लेने पर अगर चेतन होता भोक्ता होता तो अपने नाम के पुकारने पर उसको जगना चाहिए था, किंतु न च प्रत्यबुद्धता, जगा नहीं वो। इसका मतलब क्या सिद्ध हुआ? अनात्मा सिद्ध हुआ, जड़ सिद्ध हुआ, अचेतन सिद्ध हुआ, यही कह रहे हैं। 13, 14, 15 की टिप्पणियां हैं। प्राण से भोक्तृत्व भोक्तृत्वादि मतत्वात्, हाँ प्राण को भी भोक्तृत्वादि मानते हैं ना गार्ग्य, भोक्ता प्राण को मान रहा है गार्ग्य, तो ऐसा मानने पर क्या होता है? तो उस काल में अपने नाम के द्वारा आमंत्रित होने पर उसको जगना चाहिए था, यदि भोक्ता होता तो अपने नाम का ग्रहण करना चाहिए उसको, किंतु ग्रहण नहीं कर सका, भोक्ता नहीं सिद्ध हो जाता है। हाँ, 14 में कहते हैं प्राणेण, यही है तेन माने प्राणेण, उस प्राण के द्वारा प्रतिबुद्ध एकदम जगना चाहिए था उसको, न तो प्रतिबुद्ध होता। 15 में कहते हैं नहीं जगा। अश्रोषितम शब्दम, उसने शब्द को सुना नहीं, यदि वो भोक्ता होता चेतन होता तो अपने नाम जब आया तो उसको ग्रहण करना चाहिए था, किंतु सुनना चाहिए था, सुना नहीं उसने, इसका मतलब वो अभोक्ता है, भोक्ता नहीं है, जड़ है, अनात्मा है, ये सिद्ध होता है। ये भाष्यकार का मतलब वो अलग, वो भी प्राण के बारे में बोलना है, वहां प्राण उपासना में सभी उपासना में है वो, किंतु या सुषुप्ति कालीन काल में जो होता है वो प्राण, ये तो स्वप्नकालीन होता है प्राण की उपासना, माने क्या हिरण्यगर्भ उपासना है, समस्त में हिरण्यगर्भ बनना कब है? सुषुप्ति का है, स्वप्न की बात है वो, वहां पर होती है। भाष्य में तस्मात पारिशेष याद, अब परिशेष न्याय दो ही है वहां, और तीसरा तो कोई है ही नहीं, एक प्राण है और एक चेतन आत्मा है, पारिशेष याद, क्यों? तो अभोक्ता सिद्ध हो गया प्राण, अब पारिशेष याद, परिशेष न्याय से क्या होता है? गार्ग्यादि प्रत्यस्य अभोक्तृत्व ब्रह्मण, गार्ग्यादि प्रत्यस्य ब्रह्मण अभोक्तृत्व, गार्ग्य का जो अभिप्रेत ब्रह्म है प्राण, वो भोक्ता नहीं है, यदि भोक्ता होता तो उसके बारे में जो शब्द आया उसी का नाम लिया, उसको जगना चाहिए था, अपने शब्द को भोग करना था, ग्रहण करना चाहिए था, नहीं कर सका, इसलिए परिशेष न्याय के द्वारा सिद्ध, दो ही व्यक्ति थे, दो में से वो भोक्ता सिद्ध नहीं होता प्राण, ये सिद्धांत ने कहा। ठीक है, देखें संशयम निराकरोति, कहते हैं जो पूर्वादि में संशय उठाए थे कि यद्यपि प्राण वहां पर अपने शब्द नहीं सुन सका, ठीक है, फिर भी उठने में संशय है, जगा कौन वहां? प्राण जगा कि आत्मा जगा? जब जगता है पानी पेषण आदि से जब जगता है तो कौन जगता है वहां? उत्थान में संशय है, ऐसा कहा था, तो संशय का निराकरण करते सिद्धांत न करके कहा था न निर्धारित विशेषत्वाद गार्ग्यादि प्रत्यक्ष, गार्ग्य जो अविष्ट ब्रह्म है वो निर्धारित विशेष है, उसका विशेषता निर्धारण किया, पहले निर्धारित हो चुका है, कई विशेषण लगा चुके पहले। ठीक है, विशेष अवधारण में विषद है, प्राण के बारे में जो विशेष अवधारण है उसी को विस्तार करते हैं प्रश्नकार, कहां कहां कहा था प्राण के बारे में? यू ही सत्य न सन्ना, ऐसा कहा था प्रथम अध्याय के षष्ठ ब्राह्मण ने, सत्य मन नाम रूप नाम द्वार फूल शरीर, फूल शरीर से आच्छादित सन्ना, प्राण हो प्राण फूल शरीर से आच्छादित है कहा था, आत्मा वो आत्मा है कहा था, अच्छा गार्ग्य आत्मा है, अमृत कहा था उसको, अमृत माने मरण मोक्ष से पहले पहले तो अविनाशी है इसलिए अमृत कहा था, बाघादिशु अनस्त विदो निम्लो चतु, बाघादि के अस्त होने पर भी अस्त नहीं होता, अनस्त ऐसा अनस्तमिता देवता बोला था पूर्व में इत्यादि, यस्य आप शरीरम, जिसके जल शरीर कहा था, अधिदेव के बारे में जब गए, जल जिसका शरीर है और अधिदेव में ज्योति स्वरूप चंद्र है, अधिदेव यही प्राण, भौतिक रूप में देखना तो जल है, आध्यात्मिक में देखना तो प्राण है, और अध्याय में देखना तो चंद्रमा है, ऐसा करके बताया था, पांडरवासा सफेद वस्त्र वाला करके संबोधन किया, यश असपत्नत्वाद ब्रह्म, कोई विरोधी न होने के कारण वो महान है ऐसा बताया, ब्रह्म शब्द से कहा, यश सोमो राजा, जिसको विशेषण लगा सोम राजा इत्यादि, और षोड़श छांदों के हिसाब से जिसको षोड़श कला कहा है, सोलह कला वाला कहा था जिस प्राण को, सो व्यापारारूढ़, उस काल में सुषुप्त काल में अपने व्यापार में आरूढ़ है वो, उच्छ्वास निश्वास क्रिया चल रही उसकी, आरूप है माने सोया हुआ नहीं था वो, इंद्रिया तो सो गई। यदि वो भोक्ता होता यही बोलना चाहते हैं, तो अपने जो विषय में शब्द आया उसको ग्रहण करना था, अपने भोग जब भोग्य आया तो ग्रहण करना चाहिए था, नहीं ग्रहण कर सका, इसलिए वो जड़ है, ये सिद्ध हो जाता है। ये कहा ठीक हम कहते हैं स्व व्यापार स्तुमल शब्दादी, वहां व्यापार कैसा है, वहां पर जो श्वास ना तेज होती है सुषुप्ति में, जागृत आदि में सामान्य श्वास चलती है, वहां पर तेज होती है श्वास। ये कहा अपना व्यापार कैसा है उसका सुषुप्ति में, तुमल शब्दादी, तुमल माने 18 की टिप्पणी बताया इस बात को, मलत्वम जागरापेक्षा सुप्त प्राण से आधिक्या बोध्यम, तुमला तो क्या जागृत की अपेक्षा प्राण की गति जो है ना तेज होती है कहां सुषुप्ति में, इस कारण से तुमुल शब्द कहा, प्राण वहां तेज हो जाता है, गति तेज होती है सुषुप्ति में, तो यही है तुमलत्व तो करता यथा ठीक पर ठीक कहा कहते यथा निर्ज्ञात कहा मान यथोक्तर विशेषण उपलब्धम, जितने विशेषण लगा दिया भाष्यकार ने पूर्व में कहे हुए बातों को, उन विशेषणों के द्वारा उपलब्ध है प्राण, मैं वो जाना गया है प्राण को, निर्ज्ञात है वो उपलब्धम कहा, उपलब्धम रूपम अतिक्रमण वर्तमान है कहते हैं, जो इतने विशेषणों से जो उपलब्ध स्वरूप है उसको अतिक्रमण न करता हुआ रह रहा प्राण, ऐसा है 19 की टिप्पणी में कहा, विशिष्टम इत्यादि द्वारा उपलब्ध विशिष्टम रूपम अनधिक्रम इत्यादि के द्वारा जो विशिष्ट जो रूप स्वरूप है उसको अतिक्रमण नहीं कर रहा, वो जो जितने विशेषण लगाए उनको अतिक्रमण नहीं कर रहा है, ऐसा प्राण है इत्यादि। ठीक है कहते हैं आगे, प्राण से उक्त विशेषण अतः स्वापे अवस्थान तस्य तदा भोगाभाव तत्र भोक्तंत्रा अभ्युपमात इति आशंका, एक शंका आ जाती है इसमें, प्राण होती सुप्ता सुषुप्ति अवस्था में जो है ना प्राण के उक्त विशेषण, जितने विशेषण लगा दिया था प्राण का, सत्य का छन्ना आदि जो विशेषण था, अमृता कहा था और अनस्मिता देवता बोला था और ब्रह्म कहा था, असर पर कोई विरोधी न होने के कारण सोम कहा, राजा कहा, षोड़श कल कहा, ये जो प्राण है ये यहां पूर्वादि की शंका है, स्वापे अवस्थान है प्राण से उक्त विशेषण, पूर्वोक्त जो विशेषण जितने लगाया प्राण में उस विशेषण वाला जो प्राण है उसके सुख सुषुप्तता में अवस्थान होने पर भी, अपने व्यापार में आरूढ़ है होने पर भी, तस्य तदा भोगाभाव, उस प्राण का उस काल भोग का अभाव हो गया, आया हुआ शब्द सुन नहीं पाया, भोग प्राण को नहीं मिला, क्यों कहते तत्र भोक्तांतर अभिमान, सुषुप्ति में अन्य भोक्ता स्वीकार किया है, प्राण को नहीं माना है भोक्ता, अन्य को माना जाता है, ये शंका है पूर्वाजी, इसलिए वो उसका भोग नहीं था इसलिए नहीं लिया उसने प्राण, ऐसा पूर्वादि का कहना है, तस्य माने प्राण से तदा भोगाभाव, उस सुषुप्ति काल में भोग नहीं है उसका, तदा माने सुषुप्त, यही अर्थ है 20 की टिप्पणी में कहा, स्वापे सुषुप्ति अवस्था में भोगाभाव, उसका आया हुआ शब्द उसका नहीं था, सुन नहीं सका, क्यों वो भोग उसका नहीं है भोगाभाव, तत्र 21 की टिप्पणी में कहा माने स्वापे सुषुप्ति अवस्था में भोक्तरंतर अभ्युपगात, अन्य भोक्ता स्वीकार किया सुषुप्त में, जागृत स्वप्न में तो प्राण होता है भोक्ता, किंतु सुषुप्त में अन्य भोक्ता स्वीकार किया है, पूर्व पक्षी क्षण का भोक्तरंतर अभ्युपगात, भोक्तरंतर माने जागरे प्राण एवं भोक्ता, उनका कहना है टिप्पणी में कहा 22 में, जागृत काल में तो प्राण ही भोक्ता होता है ठीक है, किंतु सुप्त माने सुषुप्त में अन्य गार्ग्य अभिप्राय, गार्ग्य के अभिप्राय वाला जो है ना सुषुप्त अन्य होता है, शंका आ गई, इस शंका करके उत्तर देते हैं, न तो कहा न तो अन्य से कश्चित व्यापार तस्मिन काल है गार्गण प्रेत तद विरोध है ना, उस काल में सुश्रुति काल में अन्य किसी का व्यापार गार्ग्य को मत नहीं, प्राण व्यापार से विरोधी व्यापार करने वाला अन्य कोई किसी को नहीं मानता, गार्ग्य अन्य भोक्ता है नहीं मान सकते, वहां गार्ग्य उसके प्राण ही भोक्ता उस काल में, यदि वो चेतन होता तो ग्रहण करना चाहिए था अपने शब्द को, नहीं कर सका, गारी के मत प्राण के बारे में कहा, ठीक है तस्य भोक्तृत्व फलितम आह, उसी के भोक्तृत्व होने में निष्पन्न किया, तस्मात स्वनाम भीर आमंत्रित न, अपने नाम बृहन पांडववास सोमो राजा ये सब कहा गया, आमंत्रित होने पर संबोधन आने पर प्रतिबोधव्यम, यदि वो भोक्ता होता तो उसको ग्रहण करना चाहिए था, किंतु न तो प्रतिबुद्धता, उठ नहीं सका, जगा नहीं वो, इसलिए भोक्ता नहीं सिद्ध होता ही कहा। ठीक है, मैं कहते हैं अस्तुत प्राप्त शब्द सर्वणम तत्र, पूर्ववादी शंका करे वहां उसको शब्द प्राप्त हो गया, शब्द सुना है उसने प्राण ने, कहे तो उसके उत्तर देते थे न तो प्रत्यबुद्धता यही कहा, यदि शब्द सुना होता तो उठता वो, किंतु उठा नहीं है, मतलब शब्द सुना ही नहीं, क्यों वो जड़ था, ये सिद्ध होता है। अगर परिशेष सिद्धम अर्थवा, परिशेष सिद्ध, अब वो दो ही व्यक्ति है वहां, प्राण और आत्मा दो ही है, तो ये भुक्ता नहीं बन सकता, आत्मा भुक्ता सिद्ध हो जाता है। कहा तस्मात, कहा कि तेज की टिप्पणी है ये, स्वनाम अप्रतिबोधनात्, अपना नाम को जान नहीं सका वो, पहचान नहीं सका, इसलिए वो जड़ ही सिद्ध होता है। कहा अभोक्ति का तस्मात पारिशेष्यात गार्ग्याभिप्रेत्यस्य अभोक्तृत्व ब्रह्मण, गार्ग्याभिप्रेत्यस्य ब्रह्मण अभोक्तृत्व, गार्ग्या के द्वारा ईश्वर जो ब्रह्म है वो अभोक्ता है, अभोक्तृत्व धर्म है वह, सिद्ध है। इसी को व्यतिरेक के द्वारा सिद्धांत और स्पष्टीकरण करते इस बात को, प्राणस्पिका में प्राणस्य अभोक्तृत्व व्यतिरेक द्वारा साधयति, प्राण में अभोक्तृत्व है ना, जो प्राण अनात्मा है, यदि वो भोक्ता होता, आत्मा होता, अपने विषय में जो कहा हुआ शब्द था उसको ग्रहण करना चाहिए था, यदि नहीं कर सका इसे सिद्ध होता अनात्मा है। इसी को प्राणस्य अभोक्तृत्व माने अनात्मत्व व्यतिरेक द्वारा साधयति, माने व्यतिरेक की दृष्टांत से सिद्ध करते हैं, और भी एक सिद्ध करते हैं भाष्यकार, उसको भाष्य में सिद्धांति भाष्य है, भोक्तृ स्वभाव से यदि प्राण भोक्ता रूप स्वभाव होता, भोक्ता होता, ऐसा स्वभाव वाला होता, भुंजित स्वयं विषय प्राप्त, अपना विषय जो प्राप्त विषय है, शब्द आया अपने विषय में जो शब्द आया उसका विषय है, तो उसको भोग करना चाहिए, उसको सुनना चाहिए था, यदि भोक्ता होता तो अपने स्व संबंधी स्व विषय जिस शब्द का अपने विषय करके शब्द आया हुआ है उसको ग्रहण करना चाहिए था, भुंजी तो भोग करना चाहिए था। एक नंबर टिप्पणी में कहा प्राण उपलब्ध स्वभाव से, यदि प्राण उपलब्ध स्वभाव होता, उपलब्ध करने वाला स्वभाव वाला होता, तरह बृहन पांडरवास इत्यादि शब्दम, अपने विषय में आया हुआ जो शब्द है बृहन पांडरवास इत्यादि शब्द, सोमो राजा ये शब्द जो आया इत्यादि शब्दम, स्वयं विषय जो अपना ही विषय है वो अपना नाम है, प्राप्तम उपलब्ध है तो प्राप्त है तो उसको उपलब्धि करनी चाहिए थी, किंतु नहीं कर सका, यही कहना चाहते हैं। एक भाष्य में कहा भोक्तृत्व स्वभाव से भुंजित एवं स्वयं विषय प्राप्तम, यदि भोक्ता स्वभाव वाला होता ये स्थिति में अपना जो विषय है उसको ग्रहण करना चाहिए था, क्यों उसी के दृष्टांत देते हैं, नहीं दग्धि स्वभाव प्रकाशेत्र स्वभाव संबंधी, अग्नि में दो धर्म है, दग्धा स्वभाव है जलाने का स्वभाव है, दग्धि स्वभाव है, दूसरा प्रकाश करने वाला स्वभाव है, वस्तु का प्रकाश करते हैं, जो वस्तु जलने योग्य है उसको जला देती है, दग्धि स्वभाव है, जो जलने योग्य है उसको प्रकाश करती है, जैसे किसको कहा बन्नी स्त्रीण उपलादि ही कहा, जैसे बन्नी कैसे करते, बन्नी है अपना विषय को ग्रहण कर लेती है, उसका स्वभाव अग्नि का स्वभाव क्या है, दग्धित्व स्वभाव और प्रकाश प्रकाशित्व स्वभाव है, वह अपना विषय को क्या करती है, तृणोपलादि दाह्यम स्वविषय प्राप्तम न दहती प्रकाश्यम वा न प्रकाशयती, कहते देखो अग्नि जो होती है ना बग्नि, अपना जो विषय है तृण और उलपादि, उलप माने पाषाण होता पत्थर होता है, उलप माने पत्थर, किंतु यहां टीकाकार ने उसको बाल तृण कहा हुआ है, मुख्य रूप से पाषाण को उलप बोला जाता है संस्कृत में, माने उलप को प्रकाश करती है अग्नि, जलाती नहीं, किंतु तृणादि को जलाती है, अब जो प्राप्त विषय है बन्ही दृष्टांत दे रहे हैं, यथा बन्ही तृण उलपादि दाह्यम स्व विषय, दाही है अपना विषय कौन है, तृण तृणादि है, तृण काष्ठादि उसका विषय दाह्य विषय है, दाह्यम दहन को दाह्य बोला जाता है, इस स्व विषय अपना विषय को प्राप्त जो प्राप्त है न दहती, ऐसी बात नहीं, नहीं जलाती है बात नहीं है, अपना जो विषय को नहीं जलाती हो दाह्य विषय को ऐसी बात नहीं है, जलाती है नहीं जल प्रकाश्यम बात है, प्रकाश के योग्य अग्नि के द्वारा जो प्रकाश्य होने पाषाण आदि हैं उनको न प्रकाश है ऐसा नहीं, प्रकाश नहीं करती हो, नहीं करता ऐसे नहीं है, अवश्य करती है। यदि प्राण भोक्ता होता अपना विषय को ग्रहण करता, जैसे अग्नि अपना विषय को ग्रहण करती है, नहीं जलाती नहीं प्रकाश करती, ऐसी बात नहीं है, करती है। ठीक इस प्रकार यहां भी नचेत दहती प्रकाश है इति बात। यदि अग्नि अपने विषय को जलाती नहीं है और प्रकाश भी नहीं करती हो उस स्थिति में नचेत दहती न प्रकाश है विवाह, यदि प्रकाश भी नहीं करती जलाती भी नहीं अपने विषय को ऐसी स्थिति में प्राप्तम सो विषय, प्राप्त अपने विषय को यदि जलाती भी नहीं हो तृणादि को और पाषाण आदि को प्रकाश भी नहीं करती हो अग्नि, उस स्थिति में नाशो बन निर्दग्धा प्रकाश पाता निश्चय थे, उस अग्नि में यह निश्चय नहीं किया जाता उस काल में कैसे ये दग्धा है अथवा प्रकाश प्रकाशिता है ऐसा निश्चय नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार प्राण यदि भोक्ता होता अपने विषय को ग्रहण करना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। तथा उसी प्रकार जैसे ये एक अग्नि का दृष्टांत दिया, मान अग्नि जो है अपने विषय को नहीं जलाती है और नहीं प्रकाश करती ऐसी बात नहीं है, यदि जलाती नहीं है प्रकाश नहीं करती तो माने दग्धा और प्रकाशिता नहीं बोला जाता, नहीं जलाती हो नहीं प्रकाश करती हो तो। इसी प्रकार तथा उसी प्रकार असौ माने प्राण, ये प्राण है ना जो गार्ग्या विमत जो भोक्ता है प्राण सुसुप्त अवस्था वाला प्राण है, हाँ तथा असौ असौ माने प्राण, असौ माने प्राण, हाँ वो जो प्राण है जैसे अग्नि के दृष्टांत दिया, जो अग्नि जो है अपने विषय दाह्य को नहीं जलाती हो अथवा प्रकाश नहीं करती हो ऐसी बात नहीं है, यदि प्रकाश नहीं करती नहीं जलाती तो उस स्थिति में उसको दग्धा और प्रकाशता नहीं बोला जाता। ठीक इसी प्रकार तथा असौ माने प्राण, ये जो प्राण है गार्ग्यायुमत ब्रह्म प्राण, प्राप्त शब्दादि विषय, उसको जो प्राप्त शब्दादि विषय है प्राण को बृहन पांडरवास सोमो राजा इत्यादि प्राप्त जो शब्द आदि विषय है विषय विषय उपलब्धि स्वभाव से, यदि उपलब्धा स्वभाव है यदि प्राण उसको ग्रहण करने का स्वभाव है तो ऐसा यदि है तो गार्ग्या विपरीत प्राण, जो गार्ग्य विपरीत प्राण अगर माने अपना उपलब्धि स्वभाव वाला हो तो प्राप्त विषय को ग्रहण करना चाहिए। क्या बृहन पांडरवास इत्यादि जो शब्द है एवं आदि शब्दम स्व विषय उपलब्धता, यदि उपलब्धता स्वभाव हो तो उपलब्ध होना चाहिए, उसको प्राप्त विषय को उपलब्ध ग्रहण करना चाहिए। जैसे अग्नि अपने जो दाह्य विषय को जला देती है, प्रकाश के विषय को प्रकाश करती है, यदि दाह्य विषय को नहीं जलाती हो प्रकाश के विषय को नहीं प्रकाश करती उस दग्धा और प्रकाशिता नहीं बोला जाता। ठीक इसी प्रकार ये प्राण यदि उपलब्धता स्वभाव हो तो अपने विषय को विषय सामने आकर ग्रहण कर उपलब्ध करना चाहिए। ये क्या उपलब्धता यथा प्राप्तम त्रिणादि, जैसे फिर दृष्टांत में जाते हैं, जैसे प्राप्त जो त्रिणादि हैं उल्पादि है उसको अग्नि जैसे प्रकाश करती ही है जलाती ही है, त्रिणादि को जला देती है अपने विषय को और अपने विषय जो प्रकाश के योग्य है उनको प्रकाश करती है, ये दृष्टांत दे रहे फिर वहीं जा रहे हैं। यथा प्राप्तम तृण उल्पादि, जैसे प्राप्त है अग्नि के सामने तृण है उल्पादि है पाषाण आदि है बंधे जो अग्नि है वह दहेत प्रकाश स्वेच्छा जलाने योग्य को जलाती है प्रकाश योग को प्रकाश करती है अपना जो विषय है। इसी प्रकार यदि प्राण उपलब्धता स्वभाव वाला होता तो अपने विषय आने पर उपलब्धि करनी चाहिए उसको, यही कहा है अव्यविचारेणा अव्यविचार पूर्वक यानी उसको प्रकाश करती है दहन करती है अपने विषय को तद्वत। वैसे यहां भी घटाना यदि उपलब्धि स्वभाव हो वाला होता तो अपने विषय को शब्द आने पर उसको ग्रहण करना चाहिए था, या ग्रहण नहीं कर सका इसका मतलब उपलब्धता नहीं है, अनात्मा है जड़ है इसका। तस्मात प्राप्तानाम शब्दादिनाम, ये प्राण है जो शब्दादि प्राप्त है सुश्रुति काल में बृहन पांडरवास सोमो राजा इत्यादि कई वहां विशेषण माने संबोधन किया है, जो द्वादश पर्याय में जितने आए सबसे सबसे वहां संबोधन किया हुआ है, ये बृहन पांडरवास आदि को उपलक्षण माना हुआ है। यथा तथा तस्मात प्राप्तानाम शब्दादिनाम, सुश्रुति काल में प्राप्त जो शब्दादि थे राजनादि बृहन पांडरवास आदि शब्द शब्दादिनाम अप्रतिबोधात, प्राण जान नहीं सका उसको ज्ञान नहीं हुआ मेरे शब्द है करके, तो अप्रतिबोधात अभोक्तृ स्वभाव इति निश्चित है, प्राण अभोक्तृ स्वभाव है अभोक्ता है वो धनात्मा है ये निश्चय हो जाता है, ये स्थिति है। ये कहा नहीं यश स्वभाव, क्योंकि जिसका जो स्वभाव होता है ना वो स्वभाव का कभी व्यभिचार नहीं होता, जिसका जो स्वभाव है वो स्वभाव का व्यभिचार कभी नहीं होता। अग्नि कहीं भी जाए, इस देश में अग्नि गर्मी है गर्म होती है, अमेरिका में ठंडी होती है, ऐसा हो सकता है क्या? देश विशेष में जाने पर अग्नि ठंडी हो जाती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। हिम बर्फ जो हिम होता है या ठंडा है तो दूसरे देश में गर्म हो जाता हो, ऐसा होता है क्या? अपना स्वभाव का कोई त्यागता नहीं है। कहा भी है आत्मा कर्त्रादि रूपश्चेत मां कांक्षी स्तरी मुक्तताम नहीं स्वभावो भावानाम व्यावर्तित औष्णवत रवे, ऐसा कहा। आत्मा यदि कर्ता भुक्ता स्वभाव वाला हो तो मुक्ति की इच्छा मत कर, कि स्वभाव का त्याग होगा नहीं, हमेशा कर्ता भुक्ता ही रहेगा, फिर मुक्ति की आशा मत करना। आत्मा कर्तादि रूपश्चेत यदि कर्ता भुक्ता स्वरूप है आत्मा, वास्तव औपाधिक कर्ता भुक्ता है, यदि वास्तविक कर्ता भुक्ता है तो मां कांक्षी स्तरी मुक्तता, फिर मुक्ति की इच्छा मत करना। क्यों? जो जिसका जो स्वभाव है वो कभी छोड़ता नहीं अपने स्वभाव को। एक दृष्टांत दिया, नहीं नहीं नहीं स्वभावो भावानाम व्यावर्तित औष्णवत रहते हैं, भावानाम पदार्थानाम जो जो भी विषय है उनका अपने स्वभाव कोई भी त्यागता नहीं है। जैसे सूर्य की उष्णता है, सूर्य में उष्णता की कभी व्यभिचार नहीं होती, गर्म ही रहता है। इसी प्रकार जो वस्तु जैसा है स्वभाव है उसको परित्याग नहीं होता। यदि आत्मा कर्ता भोक्ता स्वरूप है वास्तव में तो मुक्ति की आशा मत करना, फिर इच्छा मत। क्यों? कर्तृत्व भोक्तृत्व जाने वाला नहीं है, यही संसार है, फिर मुक्ति की आशा मत करना। नहीं स्वभाव भावानाम व्यावर्तित कृष्ण औष्णवद रवि ऐसा दृष्टि हुआ। भावानाम माने पदार्थानाम विषयानाम स्वभाव न व्यावर्तित, विषयों का जो विषय जैसा होगा उसका स्वभाव का परिवर्तन नहीं होता। जैसे सूर्य की उष्णता है, ये दृष्टांत दिया, सूर्य की उष्णता है, सूर्य कभी भी अपना उष्णता को व्यावृत्ति नहीं होती, उष्णता हमेशा है उसमें। तो यही है यह स्वभाव, यही यही भाषण में कह रहे नहीं यश्च यह स्वभाव, जिसका जो स्वभाव होगा वह निश्चित, जो स्वभाव जिसका निश्चय निश्चित हुआ है, सतम न व्यभिचरति कदाचित, अभी पूर्व नकार है, उस स्वभाव को कभी भी वह व्यभिचार नहीं करता, कदाचित अभी कभी भी उस स्वभाव को व्यभिचार नहीं करता। यदि प्राण का भोक्तृत्व उपलब्धि स्वभाव होता तो अपने आया हुआ शब्दों को ग्रहण करना चाहिए था। अतः सिद्धम प्राण से अभोक्तृत्व, इसे सिद्ध हुआ प्राण भोक्ता नहीं है। क्यों? अपना जो विषय आया उसको ग्रहण नहीं कर सका। यदि भोक्ता होता तो उसका स्वभाव अपना विषय अनुभव उपलब्ध करना चाहिए था। ठीक है, हमें कहते हैं न तो भूंगते तस्माद अभोक्ता इतिहासा, भाष्य की पंक्ति में ये शेष लगाना चाहते हैं। भाष्य क्या है? भोक्तृ स्वभाव शेष भुंजित एवं स्वम विषय प्राप्तम, इसके आगे टीका शेष लगाना बोल रहे हैं। यदि भोक्ति स्वभाव भोक्ता स्वभाव वाला हो तो अपना विषय शब्द आया, बृहन पांडरवास सोमो राज आदि शब्द आमंत्रण किया, संबोधन किया, उसको प्राप्त विषय को क्या करना चाहता, उसको प्राप्त करना चाहिए, किंतु न तो भूंगते, उसको भोग नहीं करता, ग्रहण नहीं करता, तस्मात अभोक्ता ही विशेषण। भाष्य में यह पंक्ति शेष लगा देना, स्वम विषय प्राप्तम के आगे ये पंक्ति को शेष है, भाष्य में शेष जोड़ना कहा। यहां भूंगते में तीन नंबर छपा हो गलत है, दो नंबर है, वो दो नंबर टिप्पणी कहते हैं श्रीणोती, ये भूंगते वाले श्रीणोती अपना विषय नहीं सुनता, वो ये भूंगते के ऊपर में दो नंबर, आगे भी तीन नंबर, आगे भी तीन नंबर है, ये दो नहीं, ये तीन नहीं दो है, ये भूंगते के ऊपर उसका अर्थ है श्रीणोती, न तो श्रीणोती न तो भूंगते वाले सुनता नहीं है, इसलिए भोक्ता नहीं सिद्ध होता ही। उत्तम अर्थम दृष्टांत न पड़ते, ये प्राण भोक्ता नहीं है, यदि भोक्ता होता तो अपने से सुनता, इस विषय में इसी को दृष्टांत के द्वारा पुष्टि करते हैं। ये कहा तीन की टिप्पणी में कहते हैं प्राप्ति विषय सत्य से कार्यकर्त्व रूपम, प्राप्त विषय में जो समर्थ होता है उसमें कार्य करता है, वो समर्थ होगा अपने विषय में कार्य करता है, या अपना विषय आया शब्द आया सुन नहीं सका, ये कहना है। इसमें दृष्टांत देते हैं, क्या दिया? नहीं कहा, नहीं तद्वि स्वभाव प्रकाश प्रकाश प्रकाश ऐत्री स्वभाव सन बननी, जो अग्नि है ना दग्धा स्वभाव वाला है और प्रकाश करने की योग्यता है उसे प्रकाश स्वभाव वाला है, ऐसा जो अग्नि है। त्रिण ओलप आदि दाह्यम स्वविषय प्राप्तम दहती प्रकाशम व न प्रकाश, तृण उलप आदि, तृण माने घास आदि जो होते, उलप माने पाषाण आदि है मुख्य रूप से, यहां पर बाल तृण कहेंगे टीका में। ये देखो अपना जो विषय है, एक दाह्य है एक प्रकाश्य है, माने अग्नि का दो दो विषय है बना है, एक तो दाह्य तृण आदि दाह्य है जलने योग्य है और उसके द्वारा, और एक है प्रकाश्य है पाषाण आदि, दाह्य ने प्रकाश्य है, उनको जलाती नहीं है अग्नि अथवा प्रकाश नहीं करती है अग्नि, ऐसी बात नहीं है, नकार है पूर्व, जलाती है प्रकाश करती है, किसी तो होता है न चेत दहती न प्रकाशती, नहीं जलाती नहीं प्रकाश करती हो अग्नि, यदि ऐसा हो तो उसको फिर प्रकाशयिता दग्धा ऐसा नहीं बोला जाता, कि अग्नि को दग्धा बोला जाता है, प्रकाशयिता बोला जाता है, जलाती है अग्नि अपने विषय को, अपने विषय को प्रकाश करती है जैसा है उसी प्रकार यहां भी है। ठीक है, उल्पम माने बाल तृणम, ये कहा ये तृणोपलादि कहा था ना, तृण उलपादि कहा था, उलप शब्द अर्थ करते हैं टीकाकार बाल तृण, छोटे छोटे घास इसको उलप कहा, किंतु कोश आदि वाक्यों में मिलता है उलप का अर्थ पाषाण पत्थर, या दो दिया है दृष्टांत दाह्य और प्रकाश्य, तो प्रकाश्य होते हैं पाषाण आदि और दाह्य होता है तृणादि, भाष्य में जैसा दृष्टांत है उसके आधार पर वही आते हैं, ये तृणादि का ये भी आ जाना, बाल तृण भी आ जाना है, इसलिए टीका में दिया है बाल तृण, किंतु उलभ का अर्थ पाषाण, वो प्रकाश्य है दाह्य नहीं है, और तृणादि जो है दाह्य है, माने छोटे छोटे घास अभी अभी उगे हुए हैं बच्चा। ठीक है, कहते आगे विपक्ष दोषम आह, यदि अग्नि नहीं जलाती है अपने विषय को और प्रकाश नहीं करती अपने विषय को, उस स्थिति में उसको दग्धा नहीं बोला जाता और प्रकाश प्रकाशयिता नहीं बोला जाता, ये बोलना ये दोष नहीं है। विपक्ष चार की टिप्पणी कहा, प्राप्ते विषय सक्त स्याति कार्या करते, प्राप्त विषय में जो समर्थ है उसमें भी कार्य यदि नहीं होता है, कार्य में अगरत्व है कार्य नहीं करता हो, उस स्थिति में फिर उसको माने दग्धा प्रकाशयिता अग्नि को नहीं बोला जाता, यदि नहीं जलाती हो प्रकाश नहीं करती हो, किंतु ऐसा होता नहीं, यदि ऐसा हो तो उसको दग्धा नहीं बोला जाएगा प्रकाश नहीं, इसी प्रकार यहाँ प्राण उपलब्ध होता तो उपलब्ध करना चाहिए, अपने शब्द के ही बोलने के लिए कहा। उलपा उलपा ऐसे ही यहाँ भी कल उपला उलप ही पाठ उलप है। अच्छा आगे ठीक है, कहते हैं उक्तम अर्थम संक्षिप्त है, जो बताया गया उसी को संक्षेप करके बोलते हैं पांच की टिप्पणी में कहा इस बात को, अभोक्तृत्वम प्राण भोक्ता नहीं है, ये बात सिद्ध करना है, कई दृष्टांत दे के बोल रहे हैं प्राण जड़ है ये सिद्ध करना है, इसी को संक्षेप में कहते हैं यथा कहा, यथा प्राप्तम तृण उलपादि बन्नीर दहेत प्रकाश अव्यभिचारिणा, व्यभिचार पूर्वक अव्यभिचार पूर्वक प्राप्त अपना विषय को जलाती है प्रकाश करती है अभी, ठीक इसी प्रकार कहते तद्वत, उसी प्रकार यहां भी अपना विषय को ग्रहण करना चाहिए था, आया हुआ शब्द को ग्रहण करना चाहिए था, यदि उपभोक्ता होता तो उपलब्ध होता तो उपलब्ध करना चाहिए था प्राण को, किंतु नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है, हम कहते हैं प्राण से अभोक्तृत्व उक्तम उपसंहार, प्राण भोक्ता नहीं है जो पूर्व में जो कहा उसको उपसंहार करते, तस्मात करके बोला, तस्मात प्राप्तानाम शब्दादि नाम, जो प्राप्त शब्दादि है ना जो सुषुप्ति में जो संबोधन किया गया था पहले पाणी पेषण के पहले, प्राप्त नाम शब्दादि नाम अप्रतिबोधात् वो ग्रहण नहीं कर सका प्राण, इसलिए अभोक्तृ स्वभाव निश्चयते, प्राण अभोक्ता स्वभाव वाला अनात्म स्वभाव वाला है निश्चय हो जाता है, यदि आत्म स्वभाव वाला होता तो उसको ग्रहण करना चाहिए था शब्द को, ये निश्चय किया जाता है। ये कहा ठीक है, कहते हैं यद्यपि प्राण स्वापे शब्दादि न प्रतिबोधते तथापि भोक्तृ स्वभाव भविष्यति, पूर्वादी शंका करे कि महाराज यद्यपि प्राण सुषुप्ति अवस्था में शब्द को ग्रहण नहीं करता फिर भी भोक्ता बना रहेगा, सुषुप्ति में शब्दादि ग्रहण नहीं करता किंतु फिर भी भोक्ता बना रहेगा, यद्यपि प्राण स्वापे शब्दादि न प्रतिबुद्धते, शब्दादि का ग्रहण नहीं कर सकता, सुनता नहीं है, तथापि भोक्तृत्व स्वभाव भविष्य फिर भी भोक्तृत्व स्वभाव उसको बना रहेगा नित्य सिद्धांत का ऐसा नहीं हो सकता ऐसा नहीं क्यों नहीं कहा भाष्य में कहा नहीं यश्य यह स्वभाव हो प्राण यदि भोक्तृ स्वभाव हो तो सुश्रुति में वो शब्द ग्रहण करना चाहिए क्यों यही नियम है नहीं यश्य यह स्वभाव जिस व्यक्ति का जो स्वभाव होगा वह निश्चित है जैसा निश्चय हुआ है जिसका जो स्वभाव निश्चय हुआ है सतम न व्यभिचार यदि पूर्व में है न कहा उसको व्यभिचार नहीं करता कदाचित यदि किसी भी काल में जागृत हो स्वप्न हो सुश्रुति हो भूत हो भविष्य वर्तमान कभी भी उसका व्यभिचार नहीं करता जिसका जो स्वभाव है जैसे आदित्य का स्वभाव है उष्णता कभी भी व्यभिचार नहीं करके किसी भी देश में जाओ किसी भी काल में जाओ पहले भी आदित्य गर्म ही था आज भी गर्म है भविष्य में गर्म ही उष्ण ही रहेगा और यहां है अन्य देश में भी उष्ण ही है देश काल को लेकर के आदित्य में परिवर्तन नहीं होता जिसका स्वभाव है जल का जो स्वभाव है शीतता ही है जहां भी है एक ही है परिवर्तन नहीं होता जल में जो माने शीतता उष्णता आ जाती है वो तो औपाधिक है अग्नि के संबंध से आया थोड़ी देर रखो शैत्यम यथाश्या प्रकृति जल से ऐसा कालिदास जी ने कहा जल की जो प्रकृति शीतता ही है जहां उष्णता पाई जाती है थोड़ी देर उसको रख दो शीतता ही हो जाती है औपाधिक था अग्नि संमिश्रण हो गया था अग्नि हट जाता है फिर अपने स्वरूप में आ जाती है आत्मा में जो कर्तृत्व भोक्तृत्व क्या है औपाधिक है अंतकरण आदि के कारण है वास्तव में कर्तृत्व भोक्तृत्व आत्मा में नहीं है उसका स्वभाव है अकर्ता भोक्ता स्वभाव है यदि कर्ता भोक्ता स्वभाव हो तो फिर मोक्ष की इच्छा मत करना सीधी सर क्यों अपना स्वभाव कभी त्यागता है कोई न स्वभाव नहीं स्वभाव भावान व्यावर्तित औष्णत्र ऐसा कहा है आत्मा कर्तादि रूप से महाकांक्षी स्तरी मुक्त था आत्मा यदि कर्ता भोक्ता स्वरूप हो वास्तव में तो मुक्ति की इच्छा मत करना भाई क्यों अपना स्वभाव कोई त्यागता नहीं नहीं स्वभाव भावानाम व्यावर्तित जो अपना स्वभाव होता है भावानाम पदार्थान विषयानाम अपना स्वभाव कोई परिवर्तन नहीं कर सकता जैसे औष्ण द्रव्य जैसे सूर्य में उष्णता है कभी व्यावर्ति नहीं होती ऐसा कहा गया है तो जिसका जो स्वभाव होता है वह किसी भी परिस्थिति में उसका व्यभिचार नहीं होता तो अतः सिद्धम प्राण से अभूति तुम ये कहा ठीक है कहते हैं संबोधन शब्द अश्रवणम अतः पदार्थ कहता इसलिए संबोधन को नहीं सुना उसने अतः प्राण में इसी कारण से संबोधन को नहीं सुन सका इसलिए वो अभोक्ता है सिद्ध हो गया ने कहा आगे पूर्वादि कहता फिर एक शंका होती इस विषय में ठीक है तस्य स्वनाम अग्रहणम संबंध अग्रहण कृतम न अनात्मक तत्व कृतम इति संकते फिर एक शंका आ जाती है उसने प्राण में जो अपना नाम का जो ग्रहण नहीं कर सका वह जो है ना संबंध के अग्रहण के कारण माने पद और पदार्थ में एक शक्ति का संबंध होता है इस शब्द का यह अर्थ होता है ऐसा बताने वाले एक बीच में संबंध होता है शक्ति ग्रह कराया जाता है शुरू में हाँ पुस्तकम माने जो पुस्तकम जो शब्द उच्चारण किया उसकी शक्ति इसमें है उसका अर्थ है ये पुस्तक नहीं पुस्तक शब्द का अर्थ है पद है पुस्तकम उसका अर्थ है ये तो बीच में एक शक्ति है माने पुस्तक शब्द की जो शक्ति है इसमें निहित है मनुष्य शब्द की शक्ति इसमें निहित है मनुष्य एक शब्द है उसकी जो शक्ति है उसको पद पदार्थ के संबंध को शक्ति कहा जाता है शक्ति संबंध बने शक्ति ग्रहण नहीं हो सका अनात्मा के कारण वहां शब्द नहीं सुना ये बात नहीं वो नाम का जो है ना संबंध था उसके साथ संबंध होना था ये वो प्राण जो है ना अर्थ था नाम माने बृहन पांडर्वासारी वो शब्द था पद था ये अर्थ था उसके नाम का जो शक्ति का ख्याल नहीं हुआ संबंध का ग्रहण नहीं कर सका इसलिए वो शब्द नहीं सुना अनात्मा होने से नहीं सुना आत्मा है वो भोक्ता है किंतु शक्ति का ग्रहण नहीं हो पाया उसको ये पूर्वादी का कहना है तस्य माने प्राणस्य सुश्रुति काल में जो प्राण है ना स्वनाम अग्रहणम संबंध अग्रहण कृतम अपना नाम का जो अग्रहण हो रहा है प्राण को वहां अपना नाम ग्रहण नहीं कर सका उसने क्यों कहते संबंध अग्रहण कृतम संबंध का ग्रहण नहीं हुआ वो नाम का संबंध मेरे साथ है ऐसा संबंध ग्रहण नहीं कर पाया वो वो जो बृहन नाम है, पांडरवास नाम है, सोम नाम है, राजन नाम है, इत्यादि नाम मेरा भय करके उसको ज्ञान नहीं हो पाया, किस कारण से ग्रहण नहीं कर सका। न अनात्मकृतम, वो जो अपना नाम का ग्रहण अनात्मकृत नहीं है, वो अनात्मा ही से नाम, उसका नाम का ग्रहण नहीं हुआ, ये बात नहीं, वो आत्मा है, वो भोक्ता है, नाम के साथ संबंध का ग्रहण नहीं हुआ इसलिए वो अपना नाम का ग्रहण नहीं कर पाया। अनात्मा होने से ग्रहण नहीं कर पाया ये बात नहीं, है आत्मा है वो भोक्ता है, किंतु नाम के साथ में जो संबंध था उसका ग्रहण नहीं कर सका उस काल, इसी कारण से ग्रहण नहीं कर पाया। अनात्मा होने से ग्रहण नहीं हुआ ये बात नहीं, आत्मा है वो भोक्ता है, ये पूर्वादि की शंका है। इति शंका थे, भाष्य में शंका है। संबोधन संबोधनार्थ नाम विशेषेणा संबंध अग्रणात अप्रतिबोध चेत, पूर्वादि ने कहा संबोधन का जो विषय है, संबोधन का विषय यही होता है, प्राण होता है वहां, उसी का नाम लिया है वहां, संबोधनार्थ जो संबोधन किया गया कि गृह पांडरवास सोम राजन, ये सब संबोधन के जो अर्थ है, विषय है, स्वयं नाम है वो विशेषण, नाम विशेष के द्वारा संबंध अग्रहणात, संबंध का अग्रहण हो रहा है, ये नाम मेरा है ऐसा उसको ज्ञान नहीं हो पाया। अग्रहात अप्रतिशिबोध, इसलिए वहां पर उठा नहीं वो चेत, ऐसा पूर्वादि कहे, उसी के आगे व्याख्या है, संग्रह वाक्य है, उसी का व्याख्या है, सियादेत ऐसा माना जाए, पूर्वादि कहता है यथा बहुसु आशिनेशु, जब बहुत लोग बैठे हो एक जगह में, बहुसु आशिनेशु स्वनाम विशेषेणा संबंध अग्रहणात, कोई शब्द आया बाहर से किसी विषय शब्द आया, तो बहुत लोग बैठे हुए होने के कारण अपना नाम विशेष विशेष के साथ संबंध का ग्रहण न होने पर स्वनाम अपना नाम, तो बहुत लोग बैठे हैं जहां वहां नाम आया, एक बाहर से किसी ने नाम पुकारा, तो स्वनाम विशेष है अपना नाम विशेष के द्वारा संबंध अग्रहणात, उसका नाम है कि मेरा नाम है, उसे ऐसा निश्चय नहीं हो पाया अपने नाम का संबंध का अग्रहण होने से। माम वायु संबोधय थी श्रोणा भी, मुझे ये संबोधन करता है सुनते हुए भी, सुना है सामान्य रूप से सुना है, सुनते हुए भी न संबोध्य मानो विशेषत्व प्रतिबद्ध थे, जो संबोधन किया गया व्यक्ति जो है वह विशेष रूप से नहीं समझ सकता है मेरा है कि दूसरे का नाम है, समझ नहीं सकता, बहुत लोग बैठे हो जहां साधारण ज्ञान और विशेष ज्ञान का अभाव हो जाता है, ठीक इसी प्रकार तथा इसी प्रकार यहां भी समझना, सुषुप्त में जो प्राण अपना नाम ग्रहण नहीं कर पाया क्यों, संबंध ग्रहण के कारण, तथा इमानी बृहन इतेवम नाना इतेवम आदि इत्यादि जो नाम है, बृहन पांडरवास अशोमो राजन इत्यादि नाम संबोधन किए गए हैं यहां, मम नामानी मेरे नाम है, इस प्रकार अगृहत संबंधत्वात, वो संबंध ग्रहण नहीं पाया, माने अर्थ है प्राण, नाम है बृहन पांडरवास आदि नाम है, माने पद पदार्थ की संबंध शक्ति होती है, उसका ग्रहण नहीं कर पाया, इस कारण से तो संबंध शक्ति होती है, पद पदार्थ के संबंध को शक्ति कहते हैं, माने इस शब्द का यह अर्थ होता है, ऐसा सिखाया जाता है ना, यह शब्द का यह अर्थ होता है, माने संस्कृत में उसको पद बोलते हैं, इस पद का ये विषय ये होता है, पद का पद के बीच में शक्ति होती है, वो यह संबंध। तो अयम संबोधित श्रृणो नदी संबोध्य मानो विशेषतो न प्रतिपदित, वो नहीं सुन सकता है व्यक्ति, बहुत लोग बैठे हुए हैं, एक नाम आने पर सामान्य सुनने पर भी विशेष रूप से मेरा नाम है करके सुन नहीं सकता, संबंध का विशेष ज्ञान नहीं हो पाया, ठीक इस प्रकार यहां तथा इमान गृहण इतम आदि ने मम नामानी इति अग्रहत संबंध द्वार कहा, इत्यादि जो सुषुप्त में प्राण है ना उसको गृहण आदि जो शब्द आए मेरा नाम है करके संबंध का ग्रहण होने के कारण से वो उठ नहीं सका, शब्द ग्रहण नहीं कर सका, प्राण न ग्रहण आदि प्राण वहां शब्द ग्रहण नहीं कर सकता, संबोधनार्थम शब्दों से संबोधन से आया हुआ जो विषय को ग्रहण नहीं कर सकता, शब्द को ग्रहण नहीं कर सकता, न तो अभिज्ञातित्व वो अज्ञात होने से अभिज्ञाता है माने अभोक्ता है, इस कारण से नहीं भोक्ता है वो विज्ञाता है, वो तो शब्द के साथ में ग्रहण नहीं हो सका उसका, नाम का नाम के साथ अपना संबंध का अभाव हो गया इस कारण से ग्रहण नहीं कर सका, वो अभोक्ता है इस कारण से अभिज्ञाता है इसलिए वहां पर नहीं सुन सका, ये बात नहीं है, तो पूर्वादि ने कहा जेत, तो सिद्धांति बोलेंगे आगे, टिप्पणी यहां एक दो की, एक में कहा श्रृणो नपी है ना, सामान्य न श्रृणो नपी, सामान्य रूप से सुना हुआ है, जैसे बहुत लोग बैठे हुए होते हैं जहां वहां एक व्यक्ति नाम पुकारा तो सामान्य सुनते सुनने पर भी विशेष रूप से नहीं सुन सकता हुआ, तो सुनता हुआ भी नहीं सुना हुआ हो जाता है, ये मेरा नाम है क्या ग्रहण कर पाया। इसी प्रकार यहां भी सुषुप्ति में प्राण नाम का मेरे नाम का करके ज्ञान नहीं हुआ, संबंध का ज्ञान होने के कारण से शब्द ग्रहण किया, न कि वो अभोक्ता है इसलिए नहीं, अभोक्तृकृत नहीं, सिद्धांत ने अभोक्ता है सिद्ध कर दिया था, नाम ग्रहण कर सक यदि होता तो अपना आया हो विषय ग्रहण करना चाहिए, ग्रहण नहीं कर सकता इसलिए अभोक्ता का वो पूर्वाग जो अभोक्ता नहीं भोक्ता है, तो संबंध का ग्रहण कारण से ऐसा ऐसा कहे तो दो नंबर में कहते हैं न गृणाती है ना, मैंने विशेषण न गृणाती, सामान्य शब्द सुनने पर भी विशेष नहीं सुना जाता उसको, बहुत लोग बैठे हुए वहां, इसी प्रकार यहां भी हुआ है कहा तो सिद्धांत कहते न देवता अभी भगवान है उसको देवता माना हुआ है, चंद्र माना हुआ है, अधिक स्वरूप क्या है उसका चंद्र है, देवता स्वीकार किया है, देवता को जो आह्वान करते हैं यज्ञ आदि में हवि का भोग देना होता है, भोग लेना होता है, जहां आरती आदि करेंगे सब जगह पहुंचना होता है, तो देवता माना है तो फिर वहां संबंध ग्रहण नहीं हो सकता, ये बात नहीं, देवता कहीं अपना नाम ही भूल जाए तो यजमान बुलाने पर जा सकते हैं कहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, प्राण को देवता अधिदेव में देवता माना हुआ है, एक न देवता अभ्युपक में उसको देवता स्वीकार किया है, माने प्रथम अध्याय के पंचम प्रारंभ के त्रयोदश खंडिका में उसका तीन स्वरूप बताया ना, अध्यात्म में प्राण है, अधिभूत में जल है, इससे प्राण से आप शरीरम और ज्योति रूपों सब चंद्र उसे देवता माना हुआ है, देवता ग्रहणे अनुग्रहण अनुपत्य है, फिर वहां ग्रहण नहीं होना संभव नहीं, ग्रहण होना चाहिए, देवता होने पर अपना नाम का ग्रहण होना चाहिए, यसे ही चंद्रादि अभिमानिनी देवता अध्यात्म प्राण, जिस प्राण अध्यात्म प्राण है, यसे प्राण अध्यात्म प्राण के कौन है, चंद्रादि अभिमानी देवता है, अधिदेव रूप उसका चंद्रमा है, यसे ही प्राण यसे ही चंद्रादि अभिमानी देवता अध्यात्मम, जिसका ऐसा है चंद्रादि देव में अभिमान करने वाले देवता जो अध्यात्म प्राण है, भोक्ता अभिमानते जिस मत में, जिस वादी के मत में, ऐसे माने जिस वादी के मत में, माने इसके मत में किस बात है, गारिक के मत में है ये प्राण, जैसे माने तीन नंबर की बने बताया बादिनों बताए जिस वादी के मत में, गारिक के मत में है ये प्राण को देवता स्वीकार किया है, ऐसे चंद्रादि अभिमानी देवता अध्यात्म प्राणो भोक्ता, जो चंद्रादि में अभिमान करने वाले देवता अध्यात्मिक प्राण है, भोक्ता है, अभिगमत है, जिस वादी के मतलब वैसे स्वीकार किया जाता है, तस्य उस वादी के यहां तया देवतया वो देवता होने से संव्यवहाराय विशेष नामना संबंधो अवश्यम कहितव्य, तो संव्यवहार के लिए जो याग आदि में व्यवहार होना है, उनको बुलाने पर आना है, सब व्यवहार के लिए देवता होने से अपना विशेष नाम के द्वारा जब संबंध अवश्य होना चाहिए उसका, उस अपना जो विशेष नाम है बृहन पांडरवास आदि नाम अवश्य ग्रहण होना चाहिए, गहितव्य बोल दिया अवश्य ग्रहण होना चाहिए, तया मैंने चार की टिप्पणी में कहा था देवताया देवता होने से, तो व्यवहार के लिए संभव प्रकार व्यवहार के लिए जो यजमान आदि बुलाते हैं आह्वान करते हैं वह भी देते हैं सब में, और नाम ही नहीं सुनेगा तो कहीं आएगा देवता, तो देवता ऐसा नहीं होता भूल जाए नाम, ऐसा नहीं होता विशेष नामना संबोधो अवश्य रहते, अन्यथा यदि ऐसा नहीं होता पांच में कहते हैं माने सो नाम नहीं शक्ति ग्रह अनुग्रह अपने नाम में शक्ति नहीं, ये नाम किसका पता नहीं ऐसा बोलने लग जाए अपने नाम के विषय में शक्ति ग्रह न होने पर क्या होगा, आह्वान आदि विषय जब यजमान आह्वान आदि करेगा देवता है वो आह्वान करेगा बुलाएगा यज्ञ आदि में आह्वान आदि विषय संव्यवहार हो अनुपन्न सम्यक प्रकार का व्यवहार नहीं हो पाएगा, आना हवि का भोग लेना आदि नहीं हो सकता, तो ये नहीं बोल सकते प्राण माने देवता कहा उसको, इसलिए अपना नाम का ग्रहण करना चाहिए था यदि आत्मा होता तो भोक्ता होता तो सुश्रुति में नहीं ग्रहण कर सका, इसलिए अनात्मा होने से ग्रहण नहीं करता माने नाम को संबंध न होने के कारण से ग्रहण नहीं कर सका, ऐसा मान नहीं मान सकते ये सिद्धांत सिद्ध किया, समय हो गया है इस गति का फिर देखेंगे आगे, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति।